नाम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण का पद याद आया सुमरण कर ले मेरा मना ते जायो उमा ही भजन बिना सुमरण भजन बिना भजन के बिना उमर जा रही है भाई सुमरण कर ले मेरे मना पीती जायो उमरिया भजन बिना सुमरण कर ले मेरी मना भगवान के भजन बिना भाई उद्धार नहीं हो। संसार के पदार्थ तो मिल जाएंगे परंतु तो उद्धार वो कल्याण नहीं होगा बिना भगवान के भजन के। बारी मथे वरु यघ्रत सिकता ते वरु तेल पर भर हरि भोजन भवत यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गंगा का ला करके मंथन कर दो तो उसे घी निकल जाए साथ ही समझिए बारी मथे वरु हो ये घत और सिकताते वरु तेल ये बालू है न भाई रेता इससे कोई कोलू में जाकर पीसे तो कोलू चिकनी हो तो खुश हो जाएगी अब तेल वहां कहा निकलेगा इससे तेल निकल जाए परंतु बिना हरी भजन है ना भगवत हरी भजन के बिना संसार से उद्धार नहीं हुआ। तो भाई समय जा रहा है बड़ी तेजी से और समय जा रहा है मौत आ रही है जीने का समय तो खत्म हो रहा है और मृत्यु तैयार हो रही है। ये श्वास कदम है कदम ये मौत के जाने का एक श्वास दो श्वास यू कदम कदम मौत के जा रहे हैं जो श्वास खत्म हुआ उसी क्षण मरना पड़ेगा। वो चतुराई चलेगी नहीं होशियारी चलेगी नहीं बुद्धिमानी कुछ काम रहेगी नहीं इस वास्ते मनुष्य वो चेगे सच्चे देशी भगवान के भजन में ले जा हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ पुकारो हरिया बंदीवान जो करिए पुकार जैसे कोई कैद में डाल दे और बिना कसूर ही वो पुकारे भी निकालो भाक्षी निकालो इस तरह से भगवान के सामने पुकारे तो संसार समुद्र से उद्धार जाए केवल प्रभु के पुकारने से और कोई उपाय नहीं है। जिसमें कलयुग में तो विशेष नाम की महिमा विशेष सच्चे हृदय भगवान के नाम में लग जाए दो काम खास है मनुष्य के लिए भगवान को याद करना और सबकी सेवा करना खास इसके बिना मनुष्य बना नहीं है ना तो सेवा करता दीन दुखियों की बड़ों की बूढ़ों की ना भजन करता तो मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती, मनुष्य का रूप तो मनुष्य का है, पशु निका करके देखियो तो बिना सिंह डंडो है, बिना सिंह डंडो है, बिना पुच्छ विषाण पूछ और सिंह के बिना ठंडा भद्दा लगता है, भद्दा पशु है, पशु भी सुंदर नहीं है। सो कुछ बायरो ठाकुर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई। भगवान ने कृपा करके मनुष्य ही दिया है, जिह्वा दिया, जिह्वा ये दूसरे जिह्वा ऐसे नहीं है जो भगवान का नाम जप सके, दूसरे में ये बुद्धि नहीं है जो भगवान का भजन कर सके, दूसरे में सामर्थ्य नहीं कि सेवा कर सके, दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। वृक्षों से आप सेवा ले लो, लकड़ी ले लो, पुष्प ले लो, फल ले लो, पत्ता ले लो, आप ले लो, सेवा कर नहीं सकते। सेवा करने का तो एक ही अधिकार है मनुष्य शरीर में। देखो संसार तो बनाया है मनुष्य के लिए और मनुष्य बनाया है अपने लिए। भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बनाया है कि ये मेरा भजन करेगा, तो भजन करने की उम्मीद थी करेगा, मेरा भजन करेगा, उसका भजन नहीं करता, भगवान के साथ विश्वासघात करता है, धोखा देता है भगवान। कबन भूल गवाइए यो तन भजवे जोग, यह शरीर ऐसे गवाना नहीं चाहिए, ये भजन करने लायक है, इसे भजन कर सकते हो आप, भगवान को याद कर सकते हो और सेवा कर सकते हो। ये खाते मोदते नित्यम सुन का शुक्र, खाना पीना सोना ये तो सुन का शुक्र करे, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, इनके भी होता है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये मनुष्य शरीर नहीं होगा तो वहां भी खाना पीना सोना जगना ये तो हो जाएगा, पर भजन करने का मौका और जगह नहीं है, ये तो यही है। कोई बाजार होता है, उस बाजार में चीज मिलती है, जंगल में जाओ चीज मिलती नहीं, ऐसे ही भजनों की भगवान की मिलने का बाजार लगा है अभी, इस बाजार में ये सौदा मिलता है। संतों पद में आ गए हाटन बाणियों, कोई बाणिया है कोई हाट है, कोई दुकान नहीं मिलेगी, ये यहाँ ही है। जल्दी से तू नियते न पते धन मृत्यु व्यापत, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी करो भगवान का भजन, रात में दिन भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो प्रभु, और कोई सहायता करने वाला नहीं है। कौन सहायता करे, वे सभी मौत के मुंह में आ रहे हैं, क्या करें। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो कुमारे, श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पर तब दो गुफारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे, और कोई सहारा नहीं है। काल करे अन कर सो भाई, तासो संतान सुख लगाई, भगवान डरता है अन घर से डरता है, ये सब खड़े हुए हैं, पैदा किए हुए पैदा, काल डरता है उसे, ब्रह्मा में तर बीच में मत कर काल को, उन्होंने काल को खाया थे हरिया गुरु कम हो, काल को खा जाता है, काल सब उगाता है, परंतु भजन करे तो मनुष्य काल को खा जाता है, काल को मौत को खाती है, मौत निगोड़ी को मौत नाई, ये मौत को मौत आ जाती, मौत की मौत आ जाती, मर जाती है मौत सदा के लिए, सदा के लिए मौत मर जाती है, जो दुनिया को मार रही है वो मर जाए, भगवान के चरणों की शरण चला जाए, हरदम भगवान को याद रखो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, उठती बैठती कहे, जागत कहे, कहे सोए, जनिया जन हरिया जन घट राम जी कब हो प्रगट हो उठ तो ही बैठ गए जागत ही कह सो हरिया जन घट राम जी कब हो प्रगट हो। और हरदम भगवान का भजन करता है तो उसके घर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। सब जगह मौजूद है परंतु बिना भजिया नहीं दारक में पावक बसेर जीव आत्म घटमाए हरिया पय में घर थे बिन मथिया को सुनाए मंथन करे तो अग्नि प्रकट हो जाए काठ में दही में दूध में मंथन करे तो मक्खन घी निकल जाए वो है त्यार बिन बन मथिया को सुनाए अरे तो अभी नहीं जैसा हो गया ऐसे ब्रह्म आ गए तन बीच में मत कर काटे कोई राम राम राम राम राम राम भगवान को भजन किया जाए इस शरीर में ब्रह्म आ गए तन बीच में मत कर काटे कोई भगवान के भजन में लग जाए मंथन करे तो ब्रह्म अग्नि बीच नहीं जा वो कैसी है उल्ट काल को खाते अरे या गुरु गुरु गुरु महाराज की कृपा विचार बता दे तो काल को खा जाता है। हरेक भाई बहन को चाहिए कि तूर्णम यथेत यावत स्वस्थ मेदं चले वरगृहं यावत दूरे जरा यावत चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत क्षयो नायुः आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने तु कूपकरणम् प्रत्युद्यम की दिशा। घर में आग लग जाए तो बोलो कुआ खोदो कुआ खोद कर जल निकाले आग बुझाएंगे अरे कुआ खोद कर तैयार कब करो आग तो लग गई अब जो तैयार जल भी बाहर निकला हुआ तैयार हो तब काम देता है। ऐसे भाई ये शरीर जब तक स्वस्थ है वृद्धावस्था दूर है इंद्रिया की बैठने की भजन करने की शक्ति है दुनिया के सेवा करने का सामर्थ्य है जब तक वस्तु है पास में आयु खत्म नहीं हो गई है तब तक ही अपना उद्योग कर दो भाई फिर तो बस मौका नहीं है। समय चूकी बुनी का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने ये हाथ से समय निकल गया फिर आज की बात नहीं है गया भगत नहीं आवे दूसरी बार यहाँ समय चला गया वो फिर आवेगा नहीं दूसरी बार। इस वास्ते मनुष्य के लिए उचित है कि जल्दी से जल्दी तूर्णम यथेत न पते धन्यत जब तक मृत्यु नहीं तब तक जल्दी से जल्दी यत्न कर रहे आत्मश्रेय अपने कल्याण के लिए बड़ा सुंदर मौका मिला है कलयुग का मौका है भगवान के भजन का सुंदर मौका है। जैसे वर्षा होती है जेठ आषाढ़ के महीने तो खेती होती है कहा फागण के बूटे फागण के बने बरसत क्या हो ऐसी मौका है अभी कलयुग में कर जुग सब जुगवान नहीं जो नर कर विश्वास अभी मौका मिला है मानव शरीर कलयुग का मौका और ये उत्तम से उत्तम उत्तराखंड की भूमि और महाराज भगवान का खास चरणोदक गंगा जी का किनारा और गीता और रामायण जैसा हमारे पास ग्रंथ और ये भगवान की चर्चा संयोग बहुत बढ़िया मिला है बहुत ही बढ़िया संयोग मिला है। अब थोड़ा सा अपनी तरफ से उद्योग है तो बिना पार कल्याण हो जाएगा भजन से संतोष होता है जब कभी हलचल मचे राम राम राम राम राम राम राम राम पांच सात दस मिनट करो शांति हो जाती है आध घंटा करो तो ही शांति हो जाती है प्रत्यक्ष मरे प्रत्यक्ष जैसे प्यास लगने पर जल पीने पर तृषा शांत होती है भूख लगने पर अन्न खाने से तृप्ति होती है संतोष होता है ऐसे भगवान के भजन से कल्याण हो जाता है। भूख न भागे पानी और तृषा न भागे अन्न भूख लगी हो कहते जल पी लो ठंडा ठंडा बहुत बढ़िया जल अरे भूख लगी है जोर से गंगा जल ठंडा जल है ठंडा जल है हाट पानी में ले तृषा लगी है हलवा बहुत बढ़िया तो घी कर रहा है हलवा बहुत है अब 30 मिनट हलवा चले प्यासे को, तो क्षुधा न भागे पानी और तृषा न भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम बिना मानव साचे मन, साचे मन मानव भगवान बिना कोई नहीं, कोई उद्धार करने वाला कोई नहीं है, सभी बेचारे दुखी है, तुझे क्या सहायता करेंगे, एक भगवान है उसका सहारा लो, देवता भी दुखी है, मनुष्य भी दुखी है, राक्षस भी दुखी है, असुर भी दुखी है, भूत प्रेत पिशाच भी दुखी है, जंगली जानवर भी दुखी है, गाय भैंस भेड़ दुखी है, वृक्ष बेचारा वर्षा जो शीत है दुखी रहते हैं, अवसर एक ही है ये मानव शरीर का, रात और दिन भजन में लग जाओ, भगवान का भजन लग जाओ, सत्य फिरते हर समय करो, हर समय कई संतों उपनिषद में ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए कि महाराज कलयुग से कैसे तरे, तो कलयुग से तरने के लिए भगवान का नाम है, कौन सा नाम है, तो हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, कल संतरण उपनिषद में ही बात आई है, तो नाजकोश्य विदेदी सहो वाच प्रजापति नाजी महाराज इसी विधि क्या है, तो ब्रह्मा जी के नाश से विधि विधि ही नहीं, असुचि सुच व सुबह शाम दे देंगे कभी भी, जब चाहो भगवान का नाम लो हर समय, आठ ही पहर में कभी भगवान का भजन करो, आठ ही पहर भजन करो, एक संध्या अधिक होते भगत भगत होते हैं, भगवान के लिए कोई भगत बनती, अशुद्ध हो शुद्ध हो पवित्र हो अपवित्र हो भगवान केवल लग जाओ, ये बैन मत रखना भाई, सुनो ध्यान दे करके, ये बैन मत रखना कभी अशुद्ध अवस्था भगवान का नाम नहीं ले, ये कभी बैन नहीं रखना, क्यों मृत्यु अवस्था में प्राय अशुद्धि होती है, स्नान आदि कर नहीं सकते, पवित्र कैसे हो जाओगे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था में तो यह स्मृत पुंडरी काक्षम सब बाह्याभ्यंतर है सोची, भगवान को याद करते ही पवित्र हो जाता है, तो पवित्र है गंगा जी में स्नान किया स्नान तो कर लिया पवित्र, अरे गंगा उसमें अपवित्रता रहती, भगवान को याद किया बस, जहाँ भगवान के आया परेज पुंडरी काक्षम सब बाह्याभ्यंतर है सोची, शुद्ध हो जाता भगवान की याद करते ही, तो सज्जनो भगवान का नाम हर दिन लेते रहो, अशुद्धि में शुद्धि में पवित्रता अपवित्रता में देश काल वस्तु कोई बाधक नहीं, उठते ही बैठते कह रहे जागते ही कह सोए, हरिया जिन घटरा मरी कब प्रकट हुई, उठते ही बैठते कह जागते कह सोए, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो आपका इष्ट राम जप करते हरि राम जप दो, जो जप करते हो आठ ही पैर लगते लगे रहो, हरि से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई बस लगे रहो, ये जो शब्द आता है ना इस छोटे से यंत्र में, बिजली का संबंध है बिजली का, वो संबंध नहीं हो तो बस जैसे प्राण बिना मुर्दा हो जाता है ऐसी बात है, इस तरह से भगवान के संबंध बिना मुर्दा है, राम जी को सुमरण नहीं करता राम दास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा एक जागता है एक सोता है दूसरा मुर्दा है, जो भगवान के भजन में लगे वो जो जागता है परमात्मा प्राप्त हो गया जाग गया, और भजन करता है वो सोता है, और भजन में नहीं लगा तो मुर्दा है, मुर्दे के उठने की उम्मीद नहीं रहती, ये उठेगा ये उम्मीद नहीं करती, तो भजन नहीं करता है उसके उठने की उम्मीद नहीं की, उठ मनुष्य बना आ जाएगा किसी समय खत्म हो गया भाई प्राण निकल गया अब कुछ नहीं, भगवान का भजन है ये प्राण है, प्राण सब कुछ है, और प्राण नहीं है शरीरम स्वरूपम तथा वा कलक्रम यशस्त्रम धनम मेरुतुल्यम मनस्ते न लग्नम हरे रंगी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम शरीर बड़ा सुंदर है, स्त्री पुत्र परिवार बड़ा अच्छा है, धन धन भी है, मन भगवान के चरण में भजन में मन नहीं लगा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और भजन में लग गया तो सब कुछ है। संतान की वाणी आती है, राम कहत रांडी भली निको जिसको भाग, भरिया भजन बजा सुनो कही स्वाग सुहाग रहता सुना भगवान भजन बिना राम कहते रांडी भले बड़ों को सुन वो भाग संत सीधी वाणी कहते और भगवान भजन बिना सुनो कही स्वाग स्वाग सुना है भाई कुछ नहीं तत्व तो नहीं है उसको बस ये सुना सब भाई क्या काम हुआ सुहाग है बहुत बढ़िया बात है भगवान का भजन है यही असली चीज है ये प्राण है प्राणों का संचार है प्राण बिना मुर्दा है वो राम भजन बिना रामदास में जगत जीव जीव जगत में मुर्दा सा फिरता है मुर्दा है मुर्दा उसने की उम्मीद ही नहीं है मुर्दा समझे तो भाई भगवान के भजन करने की महिमा है अच्छे अच्छे संत हुए है जिनके नाम लेने से उद्धार हो जाए नाम स्मरण करने से सहायता मिल जाए भगवान के जमराज के दूत भाग जाए भगवान के नाम लेने से ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के भजन से भगवान के भजन पर से महाराज जमराज के दूत नहीं आ सकते नजीक अजा मेरे उपाख्यान में आता है जब अजा मेल में लाने को गए पापी को तो पार्षद आ गए महाराज मार पड़ी तो जाकर के सम्राज के यहाँ अपना दंड फांसी सबसे देवाई अरे क्या क्या कह महाराज हम तो समझे आप ही मालिक हो पर हम गए पापी को धरने के लिए हमारे तो बड़ी मार पड़ी फिर वहां भगा दिया क्या बात हुई कि भाई नारायण नाम लिया उसने कितने बार फिर सम्राज चुप होकर के माफी मांगी भगवान से फिर महाराज हमारे दूतों ने अपराध किया आप क्षमा करें और कह दिया देखो जहाँ भगवान का नाम होता हो वहाँ मत जाना ये फजीती होगी तुम हमारे को राजा मानते हो हमारा राजा वहाँ है जहाँ दुष्ट है पापी है वहाँ तो हमारा राज है अरे भगवान का भजन करता है वहाँ हमारा राज नहीं है वहाँ ठाकुर जी का राज हमारा नहीं वहाँ बस नहीं चलती भाई नाम जपता है जो जमराज भी डरते भगवान के नाम से नाम से तो वो नाम लेते रहो अपने चलते रहो कलयुग में उद्धार होना मुश्किल है गीता प्रेस की बात है बहुत से लोग मजूर खड़े बैठे थे सत्संग ब्याह होता था तो सत्संग में भाई जी हनुमान प्रसाद जी बोले भाई भगवान का नाम लो नहीं कले कर्मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबने वो संसार में भगवान कर चुके समय नहीं कर्म है नहीं को विवेक है ज्ञान मार्ग है एक राम नाम है एक राम नाम बिना राम नाम के कोई नहीं यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत वेद सब चुप हो जाएंगे कोई काम नहीं करेंगे भगवान का नाम ही है ऐसे भाई जी ने व्याख्यान दिया फिर शेर जी उठे मैं वही बैठा था शेर जी ने कहा तो ठीक कहा भाई ने बहुत ठीक कहा भगवान के भजन की महिमा है यज्ञ दान तप तीर्थ सत्संग सब भगवान का भजन करे तो सब सहायता हो जाते हैं सब सफल हो जाते हैं वेद भी सफल शास्त्र भी सफल तप भी सफल जप भी सफल भगवान का भजन करे तो अरे भजन बिना कुछ नहीं है अरे भजन से ये अगर न हो तो फिर भजन की महिमा ही क्या है भगवान भजन कर भी इधर शास्त्र सब ठीक हो जाएगा सब शास्त्र भजन करते ही इस बार ज्ञान के साधना में मई जाने योगे न भक्ति अव्य विचारणी ज्ञान के भी साधना में भगवान की भक्ति बताई है तो भक्ति ऐसा बढ़िया चीज है जैसे भोजन बनाया जाए उस भोजन में घी और दूध हो जाए तो भोजन हो जाता है शुद्ध, और घी एक में भोजन बिना वो राक्षसी भोजन है, समझिए। और केवल घी और दूध पी लिया तो मौज, जिस भोजन में लगे वो भोजन बढ़िया, उसके बिना भोजन कुछ नहीं। बिना घोर संघोर सब भोजन आराम, ऐसे ही भगवान के भजन साथ में लग जाए पुर तो सब साधन सिद्ध हो जाएंगे, शास्त्र वेद और पुराण सब ठीक हो जाएंगे। और भगवान के भजन में ना कुछ नहीं भाई, तो भगवान के भजन की महिमा बहुत है। भगवान को खुद को पकड़ लेता है भजन। तुकाराम जी महाराज ने तो भगवान के साथ लड़ाई करी। तुकाराम महाराज ने अपने पद लिखे पद, तो एक ब्राह्मण ने बहुत द्वेष किया, विरोध किया, कहीं वो अधिकार नहीं है, ये पद लिखना करने का अधिकार नहीं, अनिल ऐसा करता है ऐसा करता है, तो साधक कहते उन्होंने इंद्रा नदी में डाल दी, पुस्तक डाल दी, एक शिला पर बैठ गए और भगवान से लड़ाई करने लगे। अगर पद ठीक नहीं है तो मेरे को लिखवाया क्यों, अगर लिखवाया तो नदी में क्यों डूबाया। और ऐसी लड़ाई करी भगवान के साथ कि आप जाओगे कहाँ, आपका नाम रूप चोटी मेरे हाथ में पकड़ी हुई, आपकी चोटी पकड़ी हुई है, अब कसर नहीं करती, इधर जा नहीं सकते आप, समझे। कई देर बाद महाराज को पोथी आ गई, तो लड़ाई करी मैंने, क्यों मैंने लिखा पहले लिखा है तो नहीं बोला, तमाशा करते हो हमारे साथ, मस्करी करते हो, तो भक्त से और सबसे भगत से हार हो रही, भगत से भगवान हार जाते हैं। ये माँ है ना बड़ी बड़ी है, छोटे से बच्चे से हार जाती, रोने लग जाए क्या करे बताओ, रोने लगे सबसे निर्भयता की पहचान रोना, ज्यादा निर्बल उसके आगे रो दे, वो रोना इतना बल है, ऐसी बड़ी बूढ़ी माँ को भी पकड़ लेता है रोना, और बच्चा रो रहा है, वो रो रहा है और वह माँ काम कर रही है, अरे बालक रोता है छाछ भिन्न नहीं, भाई रो रहा है कि मैं काम है, भले तेरा काम आग लगे, छोरा रो रहा है। महाराज काम करने वाले उस माँ के पक्ष में सब हो जाए, बच्चे के पक्ष में माँ के पक्ष कोई नहीं, देवर जेठ सासर ससुर नंद सब के सब, कुछ काम करता नहीं, खर्चा करता है और काम करने देता नहीं, और उसे गोदी रखो रहा है कभी, ऐसे छोरा देखा है जो गोदी में रखे तो राजी निशा रोने लग जाए, अब क्या करे क्या करे, बस गोदी ले एक आदमी चाहिए बन के रोने लग जाए, वो रोने ही रोने से महाराज वश में कर ले, ऐसे कोई बल से वश में नहीं कर सकता बालक, ऐसे भगवान को रोने से भगवान को वश में कर ले भगवान को, समझे। अब क्या करे रो दिया किसी तब भगवान हार जाए महाराज, रोने लग गया भगवान के लिए, हे नाथ हे मेरे प्रभु, एक ही बात रोए कि मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, आपकी भूली नहीं हो, ऐसे भगवान से रो कर प्रार्थना करे। ये साधन बहुत बढ़िया है, ध्यान देकर सुनियो भाई बहन सभी, मिनट दो दो मिनट में चार मिनट में कहते हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक ये सावधानी रखो आपकी भक्ति हो जाएगी, भजन हो जाएगा, एक दो मिले सुबह, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, भूले ना ही बने कृपा निधि, भूले ना ही बने, भूले कैसे बने भाई, कह दास राम जी, राम जी भूलू की कर, और भूलिया भूडी हो मार न जाओ बिखर बिखर जाओ बना मार गई जोन और चांदी बारह ऊपर ऊपर लादे लून, ऊपर लादे लून चढ़ावे सामे शिखर, कह दास राम राम जी भूलू की कर, कह दो भूलिया भूलिया भूलिया भगवान की भूलिया भूलिया। तो मन को याद करो तो सब काम ठीक हो जाए। लोक लोग हरि नाम भजा सब काज सरे, परमारथ स्वार्थ है सगरो, स्वार्थ और परमार्थ सब सिद्ध हो जाए, भजन करने एक भगवान के भजन में। मांगने से रोटी नहीं मिले ऐसा भी भजन में लग जाए तो महाराज ठाट लग जाए, वहां 10-15-20-50 सब भोजन करो मौज से। ऐसी एक चीज है, बिना कमाए बिना कुछ किए भगवान का भजन करे, ऐसी बात है सर, ऐसी विलक्षण बात है। भगवान के भजन में लग जाए लोक और परलोक सब सुध जाए। राजा महाराजा बड़े बड़े शेख बड़े धनी आदमी चरणों में आए गए जाए, भगवान का भजन करे, परवाह नहीं उसकी, कोई आवे ना आवे परवाह ही नहीं किसी की। कितनी विचित्र बात है, वो परवाह नहीं करता लोग परवाह करते हैं, लोगों में परवाह करे लोग परवाह नहीं करते उसकी। ये धनी है साहब, ये है कायदा रखे है, आंख ही नहीं मारती परवाह ही नहीं करते, लग जाकर भजन करेंगे, हमें देखना ही नहीं है। ये उपाय है महाराज संसार में जीने का बढ़िया, एक भगवान के भजन में लग जाए, रात दिन उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भगवान के नाम का जप करे, रामायण आदि का पाठ करे, कीर्तन करे, भगवान के पद गावे कभी करे। सज्जन एक ही बात है, समय खाली न खोए, ये मानव जीवन का समय है, ये निरंतर न चला जाए, सबका सब भगवान में लगा दे। कीर्तन करो, पद गाओ, लीला पढ़ो, लीला सुनो, भागवत सुनो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, हरि से लाते रहो भाई, हरि से लाते रहो। ये जो है ना यंत्र इतना बड़ा जो बोलता है, पर बिजली से लगा हुआ है तो, और ये काट दिया जाए तो जय राम जी कुछ नहीं। ऐसे भगवान से लगे रहो, जबान से मन से किसी तरह से काम करने लग जाओ, भगवान का काम करने लग जाओ, भगवान के साथ समन जुड़ा रहना चाहिए, फिर सब शक्ति आ जाएगी। और उस समन टूटने पर कुछ नहीं है, कामा लूटी गोपकार वे अर्जुन वही बाण, अर्जुन वही वे बाण है, लूट दिया समय बड़ी भगवान, मनुष्य को कहा बढ़ो समय बढ़ो भगवान, कमन ऊंची कोट कर भगवान के साथ रहते हुए जो बल था तेज था वो नहीं, तो भगवान के संबंध से बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। भक्तों के भगवान के साथ में रहने से निर्धड़क हो निशंक हो, छोटा बच्चा माँ की गोदी में बैठा है धमका देता है, वो समझता है माँ की गोदी में तो भोला है, माँ बुद्धि थी बलवान नहीं है, अरे भगवान के यहाँ उसे समान कोई नहीं बलवान, उसका सहारा ले लिया। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी समय, आज भी तो लंबा दिन होता है, आज अभी क्या कहो ये राम को नाम जब, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर को पाल दूसरो रुको ही जाकर स्वरूप मेरो मुकुट, मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर को पाल दूसरो रुको ही, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, अनेकों की गर्ज करो कुछ काम सदे नहीं, एक भगवान को ले लो बस सब हो जाएगा, सब का सब हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहा। भगवान ने कह दिया सुग्रीव से, सुग्रीव ने कहा महाराज सभी भांति कार्यों सेवकाई, जय विदेश जानकी आई, जय जय सीता जी मेरा सेव करो, तो सखा सोच त्यागो भल मोरे, सब भी तो घटव काज भय तोरे, सब विधि घटो नहीं सुग्रीव नहीं कह सकता, सुग्रीव तो एक बात कह सकता है जिस तरह जानकी मिले ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा महाराज, भगवान कहते तू मेरे सो निश्चिंत हो जाए, लोग और परलोक सब सब घटो काज में तो कितना सुंदर सौदा है, भगवान के भजन में लग जाओ, सब काम भगवान करे, राशि बहुत होते भगवान योग क्षेम अनन्य भाव से केवल हे नाथ चलते फिरते हे प्रभु हे नाथ मैं आप गाऊ करता रहे भजन अनन्य चेता अनन्य और कोई चिंतन नहीं और किसी का आस नहीं है और आसरो एक आसरो एक बदर एक आस विश्वास रे एक राम घन श्याम है तो चातुक तुलसीदास पपिया जैसे बदर की बोध गीता ऐसे एक ही है भगवान में लगा है एक के साथ है सब सदे कोई काम बाकी नहीं रहेगा और जो काम कितने चतुराई से कर लो कोई सुधरेगा नहीं एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए भगवान लग जाओ फिर तो मौज हो जाएगी अरे ये कलयुग महाराज कलयुग महिमा अधिक है चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव पर कलि विशेष चारों ही युगों में चारों ही विधों में नाम की महिमा परंतु कलयुग में नाम की महिमा अधिक है चैतन्य महाप्रभु कहते नाम नाम कार्य बोधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरण ही न काल भगवान की जितनी शक्ति और सबकी सब भगवान ने अपने नाम ने नाम में रखी नाम में कलयुग के आने पर क्यों कली कर्म बिचारे थोड़ी तो उम्र थोड़ा ज्ञान पता है नहीं पता ही नहीं शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं पता नहीं थोड़ी उम्र है जिसमें रोग शोक संताप जरे जरे तरह तरह की नई नई आफत आती है नई नई कर लूंगा नया नया पाप नया नया आविष्कार नई नई आफत नया नया कानून नया नया दुख क्या करे आदमी एक आदमी क्या क्या करे वो तो राम जी का एक वर्ष तो एक भगवान का चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन हो पाओ कली विशेष महिमा अभी बढ़िया काम आयो है कहता सवरा भरे रहे हलो बोरा भजन करो भर दूर भरा दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहा कद पहुंचो ला ठेठ अज बीच में बस हो तो परसों कर रहे पेट परसों कर रहे पेट पड़ा ला भारी फोड़ा कह डॉक्टर साहब पढ़ने का लग रहा अब चलाओ जोर से नर्सन दिनो राम जी ने सतगुरु दिनो ज्ञान ए घोड़ा आपको ओयो मैदान घोड़ा आपको मैदान ओयो मैदान बाग कड़ी कर सावर हृदय को ध्यान राम रसना सुबह हो कुल देगा संग्राम के आगे काटे कौन कौन आगे निकलता सच्चे दर्शन लग जाओ भगवान को तंग कर दो और कह दो न तो मैं सोऊ न तेरू सोने दू भगवान पीछे पड़ गया भगत होता है नहीं भगत ना तो मैं सोऊ न तेरू सोने दू एक हमें ठहरे दो एक बात याद आ गई बीच में ये फालतू से रात्रि में सोए थे जो बूंद आने लग गई तो बोले देखो ना तो आप जग पड़े ना मैंने सोन दे अब और शुरू की हो बार क्यों रात में शुरू की हो हम पूछ रहे बात नहीं चला रही ना तो खुद ने जग पड़े ना दूसरे ने सोन दे गए और कोई दंद छेड़ी रात्रि मैं वही थे डाणी मिठा रहे थे अब कबार कहा जरूरत थी बताओ रात्रि खुद ने जग पड़े नहीं और लैंड नहीं सोखी नींद अब नींद कैसे लगे छाटा दो प्रसाद नींद में पानी पूरा लगता है एकदम इस तरह से भगवान ने कहे महाराज क्या कर रहे हो आप तो भगवान के पीछे पड़ जाए तो भगवान सीधे हो जाए एकदम रात दिन हरेक समय में भगवान को छोड़े ही नहीं कई लोग कहते हैं तुम रात दिन भगवान को तंग करते हो हरदम भजन करते हो तो ये यथा माम प्रपद्यंते तांस तथे भजाम्यहम तो भगवान को आराम नहीं कहे, भगवान को आराम नहीं लेने देना कि गुस्से हो जाए कि कोई अर्ज नहीं है। अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खीज दीनो परम पद रीज दीनी लंक। जाओ गुस्से में आ जाओ तो क्रोध हो दे वैसे परिणाम तो भगवान को तो शीतला मत रहने दो, इन्हें तंग करो कुछ रंग ठीक कर काम रह नहीं पीछे पड़ जाओ। अंधाधुंध सरकार रावण पर खींच गए, खींच दे दो परम पद हरी दे दे लंक, खुश हो गया लंका देती लंका बड़ी परम पद बड़ा ऐसा बुरी कुछ खींच दी नो परम पद हरी दे दे लंक। तो इस वास्ते कोई हर्ज नहीं है, निश्चिंत हो जाओ, राजी हो तो नाराज हो किस तरह पर फायदे फायदे हो भगवान के तू छेड़ होती से उन्हें जक मत लेने दो, उसको आराम मत लेने दो, तंग करता रहो फिर भगवान फायदे फायदे क्रोध होगी देव से भरे तो समझे। भगवान शंकर भी कहते महिपाल बिलोक यदि न जन महाराज, अरे गर्व तरफ देखा महाराज अधिराज देखिए वैसे भोले बाबा क्या कहते होंगे महाराज, बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, ज्यादा मांगने से देने वाला उखता जा, क्या क्या पीछे पड़ा है बार बार कहता है ले ले जा ले जाके, तो बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो। और हर्षि देव गुस्से मत है महाराज, हाँ उखता नहीं हर्षि देव ठीक है, अरे क्या चाहते हो कि पद सरोज अन पाए नहीं भक्ति आवाज भक्ति आपके चरणों की और सदा सत्संग, और शंकर को क्या सीखना है सदा सत्संग दो, तो सत्संग एक ऐसी चीज है मेरा भजन सत्संग। मैंने पुस्तक देखी कही तरह तरह की भाषाओं में मारवाड़ी भाषाओं में हिंदी में भगवान नाम की संत सत्संग जो महिमा है ऐसी कोई देखी नहीं, नाम ही महिमा और सत्संग की, सत्संग खास होश हो जाता होश, सदम प्रसंगात नव भी संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा तजोषणा दाश वर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमेशति सदाम। जहाँ संत महात्मा हुए वो जाओ उनके पास मिलो, वहाँ भगवान की कथा चलती है, भगवान की बात चलती है, शास्त्रों की बात भक्ति की बात ज्ञान की बात राम भगत जहाँ सर्वश्री हारा सर्वश्री ब्रह्म विचार पर हारा और कल निषेध विध निषेध में कलिमल हरणी और कर्म कथा रघुनंदन हरणी, कर्म कथा है कर्म है जो काला काला पानी है राम भगत जा सर से धारा सच निर्मल राम भगत जा सर से धारा अरे सर से ही ब्रह्म विचार हुआ अंतरशिला ब्रह्म विचार है गहरा विचार है वो अंतरशिला है सरस्वती अंतरशिला भीतर दिखती नहीं भीतर से मिलती है विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रोगन ये साधु समाज प्रयाग में त्रिवेणी होती है, कभी कर्म कथा चलती है कभी भगवान की भक्ति है कभी ज्ञान का विवेचन है, त्रिवेणी चलती है त्रिवेणी प्रयाग साधु समाज प्रयाग नहीं असल तनु अच्छे तनु जी शरीर रहते रहते प्रयाग नहाने के तो मलने के बाद होता है, साधु समाज प्रयाग में नहीं चार फल असल तनु साधु समाज प्रयाग सब त्रिवेणी प्रयागराज है तो सत्संग से बहुत लाभ, नाम जप है तो बस सोनो और सुगंध सत्संग करे नाम का जप करे साधे बैठते उठते सत्संग करते हुए नाम जप कम होने से सत्संग की बातें धारण कम होती है और भजन का बल होने से सत्संग की बातें जनी धारण होती है और सत्संग करे भजन नहीं करे धारण नहीं होती और सत्संग किए बिना बातों का ज्ञान नहीं होता, भजन करते कर चल जाए परंतु भीतर में गुत्थियां खुलती नहीं और सत्संग से सब मुफ्त में, कुछ प्रयास प्रयास करना नहीं पड़ेगा, प्रयोग आपसे आप ही। ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हृदय में बड़ी एक गांठ है, कई तरह प्रश्न है, बिना पूछे उत्तर हो जाता है, बिना पूछे समाधान हो जाता है। सत्संग ऐसा है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगा कर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे। बोलोगे भगवत नाम तो एक सत्संग दो की महिमा बहुत आई है, बहुत आई है। चेत हो जाए महाराज, मनुष्य को होश आ जाता है, होश। सत्संग में सदाम प्रसंग भगवान के प्रभाव की कथाएं होती है, और सेव करने से श्रद्धा रहती, श्रद्धा प्रेम भक्ति अनुक्रम से सब लग जाए, सब मिल जाए आपसे आप ही। भजन ध्यान करके उन्नति करना है, कमा करके धनी बनना है, सत्संग में चला जाना है, गोद चले जाए, गोद जाने वाले क्या जोर आया बताओ। कल कंगला जा लखपति जाए गोद बैठ गया, सत्संग में कमाया हो धन मिलता है, जो कमाया किया है वो थोड़ी देर में वो धन मिल जाए मुफ्त। जैसे हम लोग भूख लगे बस भिक्षा रोटी साग सही कमजोर है वो सब बना हुए, तो कितनी तकलीफ पड़े, कितना परिश्रम पड़े, कितनी सामग्री कितनी जुटानी पड़े, और नहीं तो नारायण नारायण बस। ऐसे सत्संग में सीधा भोजन मिलता है, यह सीधा सीधा मिलता है, सीधा सीधा। सकल सुर करो सीधो भगवान प्याने सकल सुर करो सीधो, सर्प व्यवहार रसोई बनाई इंद्र के लिए, सरल सुर सीधो खाई सर सीधो, तो सीधो सीधो मिला सीधो बना बनाई। पानी बनाई रोटी तो इस कारण बस अपना घरों कुछ नहीं। ऐसे सत्संग के द्वारा बातें मिलती है महाराज, बड़ी बड़ी बढ़िया बातें मिलती है। हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई, सत्संग बात अच्छी लगती है। पुस्तक पढ़े उन्हें बात मिलती है, पुस्तकों से भी सत्संग विशेष। पुस्तक में पढ़ने में तो अपनी बुद्धि की प्रधानता होती है, और सत्संग में सुनाने वाली की बुद्धि की प्रधानता होती है, तो वो विशेष गुण कर आकारी इंग तेर गत्या चेष्टया भाषण नेत्र भक्त विकार से लक्षित अंतर्गत मना भीतर की बातें चेष्टा से वाणी से साहस से इशारे से बैठ जाती है भीतर बात। सत्संग मिल जाए सुनना चाहिए बस, भगवान की कृपा होगी, बहुत कृपा होती है भगवान। विशेष जब दीन दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब दीन दयालु राघव कृपा करते ज्यादा, तो सत्संग साधु हृदय मयम अपना हृदय देते हैं भगवान। गीता में हृदय पार्थ, गीता भगवान का हृदय, तो भगवान कृपा करते हैं जब गीता मिलती है सत्संग मिलता है, भगवान विशेष कृपा करते हैं। समय चाहिए बस, अब मोहि भाव हरोस हनुमंत, अब मोहि भाव हरोस, क्यों कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं सन। विभीषण जी वो मिल गए हनुमान जी, तो क्या अब वही भाव भरोसा हो गया, अब सब ठीक हो गया, अब ये शकुन है, अच्छा शकुन हुआ ना, तो भगवान के भगत संत मिल जाए तो समझ के बस बस बस अब ठीक है, अब अपना जीवन सुधरेगा। ये क्यों मिलान करा भगवान में, इस वास्ते भाई पूर्ण व्यतीत न पति, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, नारायण नारायण नारायण नारायण।